अच्छा बेटा बोलो तो। पानी सारे गरे का सारे नीसा पा, पानी सारे गरे का सारे नीसा पा, पामा गामा पानी, पामा गामा पानी, पामा गामा पानी, पामा गामा पानी। बहुत अच्छा। रेगा सारे नीसा, रेगा सारे नीसा। बहुत अच्छा। तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, ओ तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, दिल ये अरमानों भरा लाए, हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा, अपनी खिदमत भी संवर जाए जरा। तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, दिल अरमानों भर लाए, हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा, अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा। जिंदगी तेरी बहारों में मुस्काए सदा, तेरे दामन को न छू पाए गम की हवा। जिंदगी तेरी बहारों में मुस्काए सदा, तेरे दामन को न छू पाए गम की हवा। हम गरीबों की लगे तुझको दुआ, तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, दिल ये अरमानों भर लाए, हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा, अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा। तेरी गलियों में हम आए। हमको शिकवा है किसी से न हमें कोई गिला, जो न दे उसका भला, जो दे उसका भला। हमको शिकवा है किसी से न हमें कोई गिला, जो न दे उसका भला, जो दे उसका भला। जिसने जो चाहा कहा उसको मिला, तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, दिल ये अरमानों भर लाए, हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा, अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा। तेरी गलियों में हम आए। जैसे मजबूर है हम कोई मजबूर ना हो, किसी के मन का महल ऐसे चूर न हो। जैसे मजबूर है हम कोई मजबूर न हो, किसी के मन का महल ऐसे चूर न हो। ऐसे खुशियों से कोई दूर न हो, तेरी गलियों में हम आए, दिल ये अरमानों भरा हमसे हो जाए करम भाई जो तेरा, अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा। तेरी गलियों में हम आए,